Nad rzeczką woda krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła wieczne wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kirosena. Tuż obok była apteka, poproszę mleka, windeka. Z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe dorożki. Gdy wzły się kaczki okropnie, a nie w tę kaczkę gdzieś kopnie, znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, wypisać list drobnym maczkiem. Zjadając prasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że oda potem. Martwił się chyba kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kobiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy, wrócił.